kurban. Ben bir deste kalmışım, deste deste kalmışım. Murat suyu söndürmez, yüreğimden yanmışım. Şehriban, can kurban. Can kurban, arpa ektim havzana, kalmış gibi ozana. Anan baban kör ola, seni verdi hızana. Şehriban, can kurban.